Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pahila Upadesh hai, aapka cell phone jarasa band kar do, athava silent mode par rakh do. So wo lokik upadesh hai, abhi kuch alokik upadesh hoga. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Soyam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Hum Srila Prabhupada Ki Kripa Se Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Ka Sampradaya Me Hai. सामान्यतः इस आधुनिक भारत में वो लोग जो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति प्रचारक थे और उस समय भारत में बहुत भक्ति प्रचारक थे जैसे सूरदास मीराबाई कबीर तुलसीदास लगभग एक ही समय जो मध्य योग बोलते बहुत भक्ति प्रचारक थे परंतु चैतन्य महाप्रभु एक सामान्य भक्ति प्रचारक नहीं थे इनका विशेष प्रदान क्या है शुद्ध भक्ति. शुद्ध भक्ति इस शब्द का अर्थ है वो भक्ति जो अहैतुकी है. इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है अहैतुकी. अहैतुकी इसका मतलब जिसमें हेतु नहीं है अर्थात कोई भौतिक हेतु नहीं है और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित वो भी नहीं होते. उस प्रकार की भक्ति जिसमें स्वयं सिद्ध है तो हृदय की भावना ऐसी होते हैं भक्तों जो विचार नहीं करके कृष्णा को प्रेम करते हैं ऐसे भक्त अहैतुकी भक्त बोलते हैं. और इस प्रकार की भक्ति चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति है. अनार्पित चिरिंग चिरात कृण्यावतीर्ण कलौ समापियतम उन्नतज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत सच्चिनंदन. इस प्रकार रूप गोस्वामी और इनके अनुसार कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके पाठक गण को आशीर्वाद देते हैं कि वो सच्चिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में विराजमान हो. वो चैतन्य महाप्रभु जो बहुत बहुत बहुत बहुत दीर्घ काल के पश्चात वो प्रदान किया है जो पहले मतलब बहुत समय में प्रदत्त नहीं था. वो क्या था चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है उन्नतज्वल रस भक्ति स्वयं अर्थात व्रज भक्ति जो उज्ज्वल है जो असमूर्ध्व है जो सर्वोत्कृष्ट है. चैतन्य महाप्रभु इस काली काल में जिसमें लोग पूरा अयोग्य नहीं है, साधारण धर्म के लिए भी। तो ऐसे लोग सबके सबसे निकृष्ट लोग को चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्कृष्ट प्रदान ब्रज भक्ति किया है। तो वो शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च स्तर है ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति का सर्वोच्च स्तर है गोपियां की भक्ति। और इस भक्ति का अध्याय या विधि है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपमा। उस प्रकार की भक्ति जिसमें कोई इच्छा नहीं है कि हे भगवान मैं इतनी भक्ति करता हूं तो मुझको कुछ दे दो, कुछ पैसा दे दो, या मेरे सब आर्थिक अभाव हटाओ, तुम भगवान हो तो तुम सबसे बड़ा धनी हो, मुझको भी कुछ दे दो, मैं तुम्हारा भक्त हो। तो वो एक प्रकार की भक्ति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्थो जिज्ञास अर्थार्थी, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। एक है अर्थार्थी, अर्थात जो पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं। तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है, परंतु वो भक्ति का प्रवेश है। ऐसे ही प्रार्थना करना, हे भगवान मुझको पैसा दो, या अर्थ, हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूं तो आप ऐसे प्रबंध करो जिससे ये सब मेरे दुख अथा न होगा। तो वो भक्ति का शुरुआत है। इस भौतिक संसार में सब स्वार्थाभिलाषी है, मैं मेरा अहम ममेति, माया से मोहित होते, इसलिए उनका स्वार्थ, दैहिक स्वार्थ, मानसिक स्वार्थ इस प्रकार धारणा करते हैं। तो शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें उस प्रकार भौतिक अर्थ प्राप्ति की इच्छा नहीं है और जिसमें मोक्ष वंश भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो पूरा संसार देखते हैं और वो संसारिक स्थिति देख के ही विचार करते हैं और सही विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है और इसलिए प्रयास करते हैं मुक्त होना, पुनर्जन्म से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग भक्ति करते हैं इसलिए हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूं इस भौतिक संसार में, तो इसलिए आपके चरण में आया हूं आश्रय लेना है, तो मुझको मुक्त कर दो जिससे मुझे और भी दुख अनुभव करना नहीं है। तो वो एक प्रकार की भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति है। तो भक्ति किससे करना, भक्ति का कारण से। कृष्णा इस नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देते हैं। जीव, हर एक जीव उनका शुद्ध स्थिति में अपने आप भगवान कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति करते क्यों, तो आकर्षित होते श्री कृष्ण के नामों गुणों लीलाओं रूपों श्री कृष्ण का चरित्र से सब कुछ जो कृष्ण के सब दिव्य गुणों से आकृष्ट होते हैं और इससे अपने आप श्री कृष्ण की भक्ति करते ऐसे भक्त शुद्ध भक्त बोलते हैं। और कि इस भक्ति सब जीव का परम प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन है, प्रेमापुमार्थो महान, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रचार विशेषकर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा किया है, इसलिए इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित है, इस संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय नहीं बोलते, रूपानुग संप्रदाय। हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख प्रतिनिधि थे, शुद्धा भक्ति का वर्णन करने के लिए और विस्तार प्रचार करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति ऐसे है और ऐसे समकालीन भक्ति प्रचारक थे, परंतु ये भक्ति सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु प्रदान किया है वो अनन्य है, कोई दूसरे ऐसे शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्पष्ट रूप से कोई नहीं किया। और बहुत भक्ति प्रचारक थे जो भक्ति प्रचार करके भी तो मिश्रित भक्ति प्रचार किया है, अर्थात उसमें कर्म अथवा ज्ञान का दूषण था। कर्म का दूषण है भक्ति करना भौतिक स्वार्थ के लिए, और ज्ञान का दूषण है भक्ति करना मोक्ष प्राप्ति का हेतु से, अथवा वो भक्ति में कुछ स्पष्ट अभक्ति वो भी ऐसे होते, जैसे कभी ऐसा प्रचार किया है कि यदि पत्थर की पूजा करना है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, इस प्रकार मूर्ति पूजा की निंदा की। परंतु श्री विग्रह की पूजा करना भक्ति का एक मुख्य अंश है और उसको निंदा करना अभक्ति का चिन्ह है। और ऐसे है मेरा तो भक्ति बहुत तीव्र भक्ति की, परंतु उनकी भक्ति इस प्रकार थी, मैं और कृष्ण आओ आओ गिरिधारी यहां आओ, उनकी एक प्रार्थना है वो बंगाली अनुवाद में एक मेरा भजन प्रसिद्ध है, ऐशो ऐशो गिरिधर आओ आओ गिरिधर यहां आओ। परंतु चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति में ऐसा नहीं है कि यहां आओ गिरिधर और मैं तुम्हारे साथ लीला करूंगा लीला करूंगी मेरा भाई। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति में भक्तों भक्त के दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होने चाहते हैं, नहीं है कि मैं कृष्ण के साथ नाचूंगी और इस प्रकार मैं सुखी होंगी, नहीं है। मेरी स्थिति है श्री श्री राधा कृष्ण के भक्त के das ke das ke das. Gopi bhata pada kamalayo dasu dasana das. So I say, hey, Chaitanya Mahaprabhu ka samay mein bahut bhakti pracharak the. Parantu is bhakti siddhant jo Chaitanya Mahaprabhu prachar kiya hai. वो केवल चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत परिपूर्ण शुद्ध है. भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरस आभास सुनिले प्रभु चेते न हो उल्लास. इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ सदैव उनका सचिव स्वरूप दामोदर रहते थे, और जिससे कोई कहते हुए भक्त अपसिद्धांत अर्थात वो भक्ति जिसमें कर्म या ज्ञान का दूषण है, जिससे ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु को दुख नहीं देंगे, इस प्रकार अपसिद्धांत कहने से. इसलिए यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अपरिचित व्यक्ति यदि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने चाहते थे तो पहले स्वरूप दामोदर के पास जाना था और स्वरूप से परीक्षा लेना था और इनसे अनुमति लेना था. तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी कभी यही रूपानुग संप्रदाय को रूप रघुनाथ का या स्वरूप रूप रघुनाथ ये तीनों ये चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन में ये तीनों को विशेष महत्व दिए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जो चैतन्य महाप्रभु का हृदय में चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक भावना क्या है वो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया इस भौतिक संसार में. और रघुनाथ दास वो सेवा भाव का सर्वोत्तम स्तर प्रकट किया है राधा दास. और स्वरूप दामोदर वे सिद्धांत आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु का प्रकट समय में. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इनके भक्तों को अलग अलग दायित्व दिए थे इनका संप्रदाय की स्थापना में. और रूप गोस्वामी सब गौड़ीय वैष्णवों के प्रमुख है. तो वो भक्ति क्या है जो चैतन्य महाप्रभु दिए थे वो भक्ति की विस्तृत परिभाषा श्री रूप गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में वर्णन किया है. वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक ही है. हमें पहले भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करना है. और भगवद गीता में जो संक्षिप्त रूप में वर्णित है भक्ति तत्व का मुखबंध है भूमिका, तो वो विस्तार रूप में है श्रीमद् भागवत में. और श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ प्रकट है श्री चैतन्य चरितामृत में. और ये सभी शास्त्रों का सिद्धांत भक्ति सिद्धांत श्रील जीव गोस्वामी सत्संदर्भ में संकलन किए है और प्रकट किया है. और भक्ति शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है, भक्ति रस क्या है, वो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में उसका वर्णन है. तो तो वो भक्ति रसामृत सिंधु में की भक्ति शुद्धा होने चाहिए, वो स्थापित है। और शुद्धा भक्ति का क्या क्या लक्षण है, छह मुख्य लक्षण वर्णित है उसमें। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्षकृत, सुदुर्लभा, संद्रानंद विशेषा, मा श्री कृष्ण कार्षणी च सा। ये सब अत्यद्भुत लक्षणों कृष्ण भक्ति के, शुद्धा कृष्ण भक्ति। क्लेशाग्नि प्रथम है, क्लेशाग्नि। इस भौतिक संसार में सब जीव सदैव दो प्रकार का प्रयास में तत्पर रहते, एक है सुख प्राप्ति और दूसरा है दुख निवृत्ति। दोनों में दुख निवृत्ति बड़ा है, क्योंकि इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है दुखालयम, ये सुखमय स्थान नहीं है, दुखमय ही है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास है दुख से बचना, और इसलिए हम बहुत बहुत प्रयास करते हैं छोटे छोटे दुखों और बड़े बड़े, परंतु इतना सब प्रयास करके भी हम अशेष क्लेश निशेष, हम सदैव असंख्य क्लेशों में डूब गए हैं इस भौतिक भवसागर में। तो जो थोड़ा बुद्धिमान है प्रयास करते मुक्ति प्राप्ति के लिए, जिससे वो और सांसारिक दुख और अनुभव नहीं करेंगे। परंतु शुद्धा भक्ति का प्रथम प्रभाव है कि जो शुद्धा भक्ति का अनुशीलन करते हैं वो व्यक्ति भौतिक क्लेशों से भी मुक्त होते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा और सर्व शुभ होते हैं श्री कृष्ण भक्ति करने से। शुभ क्या है, कृष्ण भक्ति ही शुभ है, शुभ लाभ। ये मारवाड़ियों का सतत ध्यान है शुभ और लाभ। शुभ क्या है, भक्ति, और लाभ क्या है, भक्ति, और सब कुछ बेकार है। तो यही शुभ है, और सब कुछ जो हम कहते हैं शुभ है, शुभ विवाह, उसमें क्या शुभ है। विवाह का मतलब वो कुछ लोग जो कुछ अपराध कहते हैं तो जेल में फेंकने हैं, और विवाह है स्वच्छ जेल जाना है, स्वच्छ। नरेंद्र मोदी का अभियान है स्वच्छ भारत, स्वेच्छा से जेल जाना है, डेट लेना है, तो शुभ विवाह होते, और उसके बाद शुभ काम करना है, शुभ हेडेक होते हैं, और शुभ पैसे कमाना होता है, और अंत में शुभ शमशान जाना है, सब क्या शुभ, ये सबों में क्या शुभ? शुभ है कृष्ण चरण का स्मरण करना। जब हम समझते हैं कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अशुभ है, तब हमारा शुभ जीवन का आरंभ होता है। वो स्वीकार करते हैं ऐसे। तो शुभदा क्लेशाग्नि शुभ मोक्षा लखूत कृत। और जो अपना को मानते मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं आम व्यक्ति नहीं हूं, ये सब लोग मूर्ख है। जो पैसे कमाने से, शुभ विवाह करने से सुखी होने चाहिए, ये सब मूर्ख है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने समझ किया है कि इस भौतिक संसार दुखमय है, इसलिए मोक्ष के लिए मैं प्रयास करता हूं। तो ऐसे लोग मानते हैं मैं बहुत बड़ा साधु हूं, ज्ञानी हूं, लेकिन वो मोक्ष जो ऐसे लोग प्राप्त करने चाहते हैं, बहुत कठिन है ऐसे प्राप्त करना। क्योंकि जब तक हम इस संसार में है, इंद्रियों सक्रिय रहते, योग्यांग प्रयास करते, हिमालय गुहा जाकर ध्यान करना, सब इंद्रियों को बंद करना बहुत कठिन है। मन में अनादि काल से, असंख्य जन्मों से असंख्य कामनाएं है, और वो सब बंद करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति बहुत कठिन है। परंतु श्री कृष्ण की भक्ति करने से वो मोक्ष जो बहुत सुदुर्लभ है, सुलभ होते हैं। मोक्ष लखो चक्र, परंतु भक्ति भी सुदुर्लभ है इस भक्ति संग, इस भौतिक संसार में भक्ति सुदुर्लभ है। क्यों? क्योंकि माया मुग्ध जीवन ना ही स्वतः ज्ञान, हम सब माया मुग्ध है। हम कृष्ण भक्ति करने के लिए राजी नहीं है, परंतु भक्ति का एक और गुण है जो अति उत्तम है, श्री कृष्ण कार्षणी च सा। श्री कृष्ण, कृष्ण इस नाम का अर्थ है तो सबको आकर्षण देने वाला। परंतु जो शुद्ध भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति करने से श्री कृष्ण को आकर्षण करते हैं। यदि हम भक्ति करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतना संतुष्ट होंगे जो वो भगवान हमारे पास आएंगे। ये उत्तम भक्तों की भक्ति इतने है कि भगवान वो भक्ति से आकृष्ट होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि लोग जो बोलते हैं मैं भगवान को देखना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों को कहो तो ऐसी भक्ति करो जिससे भगवान तुमको देखना चाहेंगे। भक्ति इतना शुद्ध होने चाहिए, तो वो भक्ति सब जीव का स्वभाव है, ऐसी भक्ति पूर्ण होना। परंतु इस भौतिक संसार में दुर्लभ है वो भक्ति। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञानी समझ सकेंगे कि सब कुछ वासुदेवी हो। इस मायावाद प्रचार से जो मुक्त होने चाहते हैं तो इस भूल धारणा से ग्रस्त होते हैं कि मैं सब कुछ ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म तो सर्वव्यापी है इसलिए मैं सर्वव्यापी हूं। परंतु वो धारणा सही नहीं है। मैं ब्रह्म हूं परंतु परम ब्रह्म सर्वव्यापी भगवान है और वो सर्वव्यापी भगवान को लोक एव निवसत्या के आत्मभूत हो। हर एक जीव का हृदय में उपस्थित है, हर एक परमाणु में उपस्थित है भगवान, और फिर भी उनका स्वयं धाम में स्वयं रूप में भी उपस्थित है। तो ये सब भक्ति तत्व विज्ञान श्रीमद् भागवत में है और उसका सत सिद्धांत समझने के लिए हमें परंपरा के द्वारा परंपरा आचार्यों में से यही सब समझना चाहिए। तो भक्ति बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि हमारा अभ्यास आदत अलग है अनादिकाल से। यदि हम शुद्ध भक्तों की कृपा किसी का किसी प्रकार से मिल सकते हैं तो वो शुद्ध भक्ति जो सुदुर्लभ है हमारे लिए वो भक्ति सुलभ हो जाएगी। गीता में भगवान कृष्ण बहु नाम जन्म नाम लिखी बहुत जन्मों के पश्चात ऐसे ही बोलते हैं तो ऐसे सुने शायद हम निराशा निरोपाय जैसे हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण और भी बोले अनन्य चेत सततम यो माम स्मरति नित्य शह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सदैव मुझको स्मरण करते हैं वो व्यक्ति वो मेरे भक्त उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो अनन्य चेत सततम जो सदैव उनका चेतना में तो केवल कृष्ण का स्मरण करते हैं वो व्यक्ति के लिए कृष्ण सुलभ है क्योंकि ऑलरेडी मिल गए हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा प्रदान करते हैं कि काम भी करना है विकाम भी करना है अकाम कर्म विकर्म कर्म योग ज्ञान ज्ञान योग ये और ध्यान योग ये सब उनका वर्णन है भगवद गीता में। परंतु कि भक्ति कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है बार बार श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना सद्भावान् भजते यो माम समयुक्ततमो मद। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी है वो योगी जो सदैव मुझको भजन करते हैं मेरी पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा से। तो सदैव कृष्ण का स्मरण करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत का विषय का अवगत होना चाहिए। तो कृष्ण कौन है, हम कैसे कृष्ण का स्मरण करेंगे यदि हम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण के बहुत नाम है, इनके गुण रूप लीला इसका पूरा वर्णन है, इनका रूप कितने सुंदर है, लवण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धः मथुरा निवासियों नारियों, इस प्रकार ब्रज गोपियां की महिमा वर्णन किया है कि ब्रज गोपियां सदैव श्री कृष्ण का रूप जो लवण्य सारम है, सुंदरता का सारांश है, असमूर्ध्व अर्थात कृष्ण का रूप जैसे कोई दूसरा नहीं है, और अनन्य सिद्ध तो कृष्ण के नाम गुण रूप ले। कौन व्यक्ति है कृष्ण जो हम यंग ब्रह्मा रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याई स्तवाय, जो सब बड़े बड़े देवताओं दूर से आदर करते हैं श्री कृष्ण के चरणों, किस प्रकार के व्यक्ति है कृष्ण जो सभी प्रकार से नाम रूप गुण सबों से सबको आकर्षण देते हैं, जो परम योगियों की परम गति है। इस कृष्ण का पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और वो भागवत चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है स्वरूप दामोदर में से, कि भागवत परोगीय भागवत वैष्णव स्थान है ये श्रीमद् भागवत। तो शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार वो आकर्षण जो स्वाभाविक है जीव का आकर्षण कृष्ण के प्रति, जिसका नाम है भक्ति, वो पुनः जागृत होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अभुनय श्रवणादि शुद्ध चित्त खड़े है उदय, वो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, परंतु सुप्त हो गया है तो उसको पुनर्जागृत करने के लिए श्रवणाद श्रवण करना चाहिए भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत और सब भक्ति शास्त्र का श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्तों अर्थात जो कर्म ज्ञान योग इत्यादि का पूरा वर्जन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले अद्वैत आचार्य नवद्वीप के सब वैष्णव मिलाकर शुद्ध भक्ति प्रचार किए थे, और विशेषकर काम ज्ञान और योग का तिरस्कार किया है, उपेक्षा किया है। तो इस शुद्ध भक्ति में केवल भक्ति ही है। तो आज का भक्ति क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है, क्योंकि लोग जो अच्छी तरह चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो रूप गोस्वामी में से प्रचारित हुई अच्छी तरह नहीं समझते। लोग जो भक्ति प्रचार करते हैं उसमें कर्म का मिश्रण, कर्म का दूषण करते हैं या ज्ञान का दूषण करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है अनन्य भक्ति, केवल भक्ति। श्रील प्रभुपाद उस प्रकार भी भक्ति प्रचार किया है। आप श्रील प्रभुपाद की प्रवचन और वार्तालापों आप सब सुनिए तो कैसे श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्ति के बिना किसी भी बात ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग प्रभुपाद के पास आए थे, बोले हाँ ओ हम कृष्णा वो बहुत अच्छा है, कृष्ण भक्ति बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद तो प्रसन्न नहीं थे ऐसे लोग के साथ, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ऐसे आज और कल में ऐसे प्रभुपाद की बात कुछ ऐसे कहते हुए फिलोसोफर्स के साथ ऐसे सुना कि प्रभुपाद जानते थे ये सब एक्चुअली मायावादी है, और उनका मत था कि कृष्ण अच्छा है, भक्ति अच्छा है, और जो भी लोग करते वो भी अच्छा है, और हम सबको अच्छा लगते और यही भक्ति है, और कृष्ण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो ऐसे सोचना कि परम पुरुष है कृष्ण, तो ऐसे ही सोचो, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब पथ सभी पथ तो अच्छा है। ऐसे मायावाद धारणा था, और श्रील प्रभुपाद तो ऐसे ओ कृष्ण आहा वेरी नाइस, प्रभुपाद तो ऐसे पर ग्रहण नहीं किया। कृष्ण कौन है? कृष्ण व्यक्ति है, परम सत्य व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद लोग जो लड़ाई करने के लिए नहीं आया है, ऐसे लोग के साथ प्रभुपाद लड़ाई किए हैं, क्योंकि भक्ति का नाम में अभक्ति करने वाले थे। और इस प्रकार भक्ति क्या है तो सब कंफ्यूज करते थे, और लोग जो उनके पास जाते थे और ऐसे मतलब इस प्रकार का प्रचार सुनने से तो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओ भक्ति, हाँ ओ भक्ति बहुत अच्छा है, तो तुम लोग कृष्ण भक्ति करो, और दूसरे लोग गणेश की भक्ति करते हैं, और हम देश की भक्ति करते हैं, और सब तो एक, और कुछ लोग शुभ लाभ के लिए लक्ष्मी पूजा करते हैं, और सब सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, किसी को द्वेष मत करो, सब अच्छा है। तो ऐसे लोग का दोष, तो कैसे भक्ति का नाम में लोग को दुर्पथ को दिखाते, मिसलीड करते। श्रील प्रभुपाद ऐसे लोग का दोष प्रकट किए हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें और उनका प्रवचन कथा हम ध्यान से हम सुनेंगे, और पुस्तकें हम पढ़ेंगे, और चैतन्य चरितामृत का उपदेश वो भी ग्रहण करेंगे। सिद्धांत बोले चित्ते न करो अलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस, जिससे मन सुदृढ़ता से श्री कृष्ण भक्ति में लग जाएगा। इसलिए सिद्धांत भक्ति सिद्धांत को समझना चाहिए, आलसी नहीं होने चाहिए भक्ति में। आलसी का मतलब हम यदि आप सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, वो सब श्रृंगार पूजा अर्चन वो सब करते, परंतु सिद्धांत समझने में आलसी होते, शायद आप उस प्रकार की भक्ति बहुत जन्मों में करेंगे और प्रेम सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे। बहु जन्म करे जरी श्रवण कीर्तन तबुतन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि हम भूल धारणा से भक्ति करते हैं तो वो भक्ति शुद्धा भक्ति नहीं होगी। तो क्या है वास्तविक भक्ति? वास्तविक भक्ति का मतलब जिसमें कर्म ज्ञान योग का दूषण बिल्कुल नहीं है, जिसमें उदाहरण पूरा स्पष्ट है, कि हम कृष्ण भक्ति करते केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए, और श्री कृष्ण का सुख तो केवल भक्ति में होते हैं, और सब कुछ सब भौतिक इच्छाएं भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा ये सब अगर हो तो वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। इस प्रकार रूप गोस्वामी हमको शिक्षा देते हैं कि जब तक किसी का हृदय भक्ति करने वाले होते हुए भी यदि हृदय में पिशाची जैसे इच्छाएं हैं, इस भौतिक संसार सूक्ष्म इच्छा यदि हो भौतिक संसार को भोगने के लिए या भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, ये दोनों इच्छाएं में यदि दो अथवा केवल एक उपस्थित हो सूक्ष्म रूप में भी, तो वास्तविक भक्ति सुख प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम रूप गोस्वामी का उपदेश में से, जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, हमें भक्ति पथ पर पथिक होने चाहिए, और इस प्रकार रूप गोस्वामी की कृपा से जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिलती है, और श्रील प्रभुपाद के श्रद्धावान अनुयायियों से मिलती है, तो हम इस पथ पर जाने से परम गति प्राप्त कर सकते। परम गति क्या है? प्रेम प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हरे कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः। चैतन्य महाप्रभु को पहचान किया है रूप गोस्वामी, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया है। हरे कृष्ण। प्रश्न? ओके। किसी का प्रश्न हो तो जरा से पूछिए। सर, दूसरा माइक है। तो बोलिए। आज हम शुद्ध भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसे हमें कैसे पता? हम आशा करते हैं कि हम शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं। लक्षण तुष्टि पुष्टि क्षुद पाय अनुघासम। श्रीमद भागवत में वो श्लोक है। You know that verse? भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यच्च चैष चक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नत स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद्ध पायोनुघासम। उदाहरण है कि भूखे आदमी जब बैठता है भोजन लेने के लिए, तो अनुभव करते तो कैसे तुष्ट हो जाते, पुष्ट हो जाते, और कैसे क्षुद्ध कैसे वो क्या बोलते भूखी भूखी होना कैसे पेट भर जाते। तो हम स्वयं अनुभव कर सकते, तो कैसे हम परेश अनुभव, कैसे हम कृष्ण का अनुभव करते हैं और विरक्ति अन्यत्र भौतिक इंद्रिय सुख से विरक्त होते हैं, हम स्वयं अनुभव कर सकते और शुद्ध भक्तों के कुछ लक्षणों है शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। शांति मतलब इस भौतिक संसार में सब कुछ सहन न करते और समय तो पूरा समय तो भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं और समय का अपप्रयोग नहीं करते। What's the next one? Kshandriya Vyata Kaladvam. Virakti, Virakti, Bhautik कहते हुए सुख से मान शून्यता, तो कि दूसरों मुझको प्रशंसा करेंगे वो उसका हृदय में कोई इच्छा नहीं है। आशा बंध समुत्खन था समुत्खन, तो विश्वास है कि यदि मैं भक्ति करूंगा वो दिन आएगा, मैं अयोग्य होते हुए भी वो दिन आएगा जिसमें भगवान मुझको ग्रहण करेंगे। और समुत्खंड बहुत उत्साही है, बहुत बड़ी इच्छा है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। देन प्रीति तद्वसति स्थले नाम गाने सदा रुचि, तो प्रीति है भगवान का धाम में रहना और नाम गाने सदा भगवान का नाम गुण रूप लीला इत्यादि गाना में रुचि है। तो ये कुछ लक्षणों है शुद्ध भक्तों का। और जितने भी हो हम में तो इतना से सही हम समझ सकते हैं, हम प्रगति करते हैं। परंतु शुद्ध भक्तों का विचार में मुझे कुछ भी रुचि नहीं है भक्ति में। कोई आप भी कुछ भक्ति कितने प्रकार है? भक्ति एक परिप्रेक से एक प्रकार ही है। भक्ति है जीव का स्वभाव है, भक्ति है वो हृदय का आवरण करना भगवान की सेवा में। और अलग अलग विचार में अलग अलग प्रकार की भक्ति है, तो रुचि के अनुसार दास्य भक्ति है, साख्य भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, श्रृंगार भक्ति है, फिर मिश्रित भक्ति है और शुद्ध भक्ति है। उस प्रकार दो विभाजन है, तो अलग अलग विचार से अलग अलग क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन विभाग बनाना है, ऐसे विभाजन है। ये साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति तीन विभाग है, वैधि भक्ति रागानुग भक्ति वैकुंठ भक्ति अयोध्या भक्ति द्वारका भक्ति व्रज भक्ति। तो इस प्रकार अलग अलग विभाजन है। तमगुण प्रभावित भक्ति रजगुण प्रभावित सत्वगुण और शुद्ध भक्ति, ये तीनों के ऊपर So many types. Hare Krishna. Do you know Hindi? Man mein jab hum maha mantra japte hain, uska arth, us par hum dhyan kar sakte. Aise hone chahiye. Parantu sadaiva इस प्रकार सोचना हर एक शब्द बोलना हे राधे हे कृष्णा मुझको आपकी दिव्या सेवा में लगाए उसका जरूर नहीं लेकिन भावना ऐसे होना चाहिए. और ऐसे नहीं है कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो मुझको आपकी सेवा में लगाए लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं सोचते. अभी मुझे थोड़ा भौतिक काम करना है और बाद में मुझको आपकी सेवा में लगाए. अर्थात प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से भी हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं अभी अभी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, नहीं तो कपटी होगी ना. हे भगवान मुझको आपकी सेवा में लगाए. ठीक है, नॉट येट, कम ऑन, यू आर सपोज्ड टू बी गॉड, यू डोंट नो व्हाट आई रियली वांट. आप में इतना साहस है ऐसे प्रार्थना करना? कोशिश करता हूँ, कोशिश कोशिश कोशिश, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, कोशिश कोशिश कोशिश. हमारे पास इतने सा साहस है तो अंदर में देखना हम एक्चुअली क्या चाहते हैं. Okay, so. I guess too much off the topic. Let's. Four sampradayas. Chaitanya Mahaprabhu jo pradan kiya hai. Wo char sampradayon ki pracharit bhakti का परम सिद्धांत है. इसलिए अनार्पित चिरिंचिरा जो उसके पहले कोई दूसरा आचार्य प्रदान नहीं किए थे चैतन्य महाप्रभु देव. तो व्रज भक्ति आजकल लोग व्रज भक्ति करते तो होली खेलने से और सोचते मैं गोपी हूं और ऐसे, लेकिन उसको इमिटेशन बोलते. अभी नहीं है हृदय में क्या भावना है, यू हैव टू सी. या ओके, अनाउंस दिस.